Lab sindikatua izango baita gaurko gomita, joen astean bilkura batera dei egin zuen sindikatua bertzaleak, maiatzaren leheneko mobilizaziora deitzeko, Ipar Euskal Herriko eragile eta sustut sindikatuen arteko elkarlana deitzen baitu Lab sindikatuak gurekin sindikatuko kide, Inaut Aramendi, egunon? Egunon. Orduan lehen galdera, ea, orduan maiatzaren lehena denak elgarrekin, ala erraiten alko dute da? Goizegida hori izateko, guk nahiago genuke horrela izaitea, baina momentu oraindik badaukagu lana denak batera joiteko, nahiz eta fitxetan eta gure mezuetan oso erres ematen dugu indarmetak eta berdugula eta denak elkarrekin joango garela. Egia da lehengo ostiralean egin genuen intersindikal bat bigarren deia, zenta maiatzak, 2018ko maiatzak batean lehengo deia egin genuen irailerako, nun ezen inorra gertu. Goizegi zelako seguraski, orain ja martxoan sartuko gira, eta pentsatzen genuen zela momentu egokiena hori egiteko, beraz, ostiralean bildu eta oraindik sindikaturik inorraz da agertu, guretzat penagarria da, eta pentsatzen dugu ala ere, segitu bajo dugura aurrera, eta maiatzak batean bakarrik ez egiteko, berdin beste sindikatu guztiekin ez badugu lortzen ere, daureen artean egingo dugu, eta hori izango dela ondoko asteetako erronka. Denak agarrekin, ezinbestekoa da, maiatzaren lehenean izaitea? Ezinbestekoa ez da inoiz. Nire ustez oso garrantzitsua da momentu honetan bizitzen dugun egoera aintzinean gure indar guztiak batzea. Eta horren aintzinean sindikatu bakoitzak esaten dugu gure aldetik denak elkarrekin joan behar dugula, baina gero ikusten dugula ere bakoitzak bere aldetik joaten dela. Eta hori otsailaren bosteko manifa hori ikusi dugu, ez? Baionan ez egon mobilizaziorik goizean, azken momentuan mobilizazioak jakin genuen batzuk goizean, beste batzuk arratsaldean, intersindikalak pauen deitzen, bon, nahasmen hori ez da on langilendako eta sindikatuetatik at nahi badugu pasatu. Nik uste langilen interesei erantzun nahi badiegu behar den bezala, denak batera junbarko genuke gutxienez ados gauden gaien inguruan, eta hortara nahi dugu joan. Inaut Aramendi, gurekin goizuntan, Laben izenean, hasi gira aipatzen, intersindikala, urteetako zatiketa, aipatzen alda, ala ere intersindikalarena. Hogei urte. Hogei urte, noizbait agian atera bide bat aterako da, hortik, otsailaren bostean, beraz, hasi zira aipatzen astapenean, greba orokorra antolatua zen Frantzian, eta CGTek bultzatua batez ere, eta Ipar Euskal Herrian etzen antolatu mobilizaziorik, manifestaziorik, Labek bat egin zuen, baina deitu gabe, nahasteko ere bazen egun hortan, elkarlana posible ote da CGT eta Lab sindikatuen artean? Elkarlana posible da gure artean komunikatzen dugunean erantzuten malin badugu besteari. Eta nik uste basea hori da. Adibidez, Labek eskatzen duenean intersindikalari haber biltzen garen zerbait antolatzeko eta albezain ondo antolatzeko, ez badugu erantzunik jasotzen, ja hasten da nahasmena. Hasten da eta zatiketa hortik hasten da. Beraz, beti gaude zatitua, gurea egiten dugu propioa eta bagoaz aurrera, edo saiatzen dugu zatiketa ez erakustea eta elkarlanean aritzea. Hori da beti egunero dugun gogoeta eta arazoa. Beraz, horregatik, otsailak bostera begira mobilizazio hori frantsestatutik edo Montreietik erabakitako mobilizazio hori ikusita, lehen gauza da intersindikala interpelatu eta ea nola antolatzen dugun mobilizazio hori zen. Eta badakigu oso ondo greba orokor bat ez dela erabakitzen bulego batean. Eraikitzen da, eta hori eraikitzeko, suposatzen du enpresetara joan behar dugula, esplikatzeko, zergaitik garrantzitsua dela egun horretan greban jartza, eta zergaitik mobilizatu behar garen. Hori egiteko, ezin dugu egin ostiraletik aste artera. Adibide on bat daukagu, hemendik hilabete batera kasik daukagula beste mobilizazio egun bat, martxoa 19an, eta aprobetsatzen dut hemen izaitea, intersindikale berriz interpelatzeko, nola egingo dugun datorren egun eta asteetan, albezan jende izateko Baionako karriketan, Baionan balin badago manifa, ez? Hori da gure kezkan diena, beraz, bai posible da, baldin eta voluntate politikoa daukagun sindikatuok, elkarlanerako joiteko. Komunikazio eskasa ipatu duzu, edo hortan ere jatorrian bazela zerbait arazo, mezergatik ezin da komunikatu CGT-dekin, edo ezin duzue, Pariserena ipatu duzu, Parisetik heldu zela greba orokorraren deialdia, utxailaren bostean, hortan da problema? Problema hogei urte dauka eta sinpleki egiteko dela onartzea Euskal Herriko erremua. Ez? Intersindikalak Euskal Herrian biltzen balin bada printzipioz logikoa dala bere mai inguruan izaitea. Hori ez egiteko, otsailan bezalako, otsailan bostearen bezalako mobilizazioa daukagu, lab ez izateko, ba, mobilizazioa bakarrik pauen egingo dugu goizeko hamarretan, intersindikala Powerat deitu zuen eta Euskal Herrian CGT-ek beraldetik egin ditu mobilizazio batzuk CGT-ren izenean, inorrekin konpartitu gabe, eta txaleko horiak haien aldetik beste mobilizazio batzuk. Eta hor badago joko bat nola egiten duten beste sindikatuak txaleko hori horien errekuperazioa izateko, ez? Nola egiten dugun sindikatuetatik at pasatzen diren dinamikak ber hartzeko eta kontrolatzeko, eta guren kontra gaude. Denak elkarrekin joan behar dugula, bai, horretarako denak elkarrekin eraiki behar dugu burroka egun horiek. Hori bai, zuentzat importantea da, denek elkarrekin mobilizazioak antolatzea, CGT-rekin adibidez, bestela da haiek erabaki eta guk aplikatu. Hortan da, arazoa. Eta ezin dugu hori onartu. Nahi badugu aman komunean jarri gure indahak eta suposatzen du aman komunean adosten dugula. Horretarako zaila da eta horregatik maiatzak batean gure proposamena hortan da filosofia. Zer daukagun aman komunean eta ea badugun kapazitatea eta bolontatea aman komunean ditugun gaiak, izan soldata arakala, osasun zerbitzu publiko bat, edo transporte publiko baten aldeko burroka horiek, aman komunean ditugun burroka horiek, ados baldin bagaude zergatik ez genituzke elkarrekin landuko, ez? Hau da egiten dugun proposamena maiatzak bat ontako, eta pentsatzen dugu honi begira denak izan beharko ginateke ados. Badago sindikatuek eta badago sindikatuetako sai sindikalak eta langileak. Eta guk pentsatzen dugu momentu batean sindikatuek ez badira gai gure desberdintasunetatik at joiteko, ba, pentsatzen dugu diren sai sindikalak izan trenbidetan, adibidez momentu honetan Garazi Baionako linea ikusten dugunean intersindikala Sudrail, CGT Chemino eta Lab trenbideak elkarrekin ari garela eramaten, zergaitik burroka hori ezingo genuke eman eraman gaurtik maiatzak bateraino eta urrunago joan balbada elkarrekin. Posible da sektore batzutan izan beharko luke posible maiatzak batera begira ere bai. Berdin hor pixkat beste gai batera pasatzeko jaka horien mugimendua hor da, bon, badakigu, ikusten dugu, entzuten dugu, sindikatuak gabe funtzionatzen duen mugimendua eta tarte batean ere aldarrikatzen dutenak, lab sindikatuak zer dio mobilizazio honetaz? Txaleko horiarena duten aldarrikapen askokin ados gira evidentea dela. Txaleko horia antolatua dagoen sindikatuetatik at eta alderdi politikatuetatik at baita. Esaten dute ez dugu nahi alderdirik eta ez dugu nahi sindikaturik. Ongi. Baiten, jendarteak hartzen balin badu gogotsu mobilizatzeko eta gurekin ados balin badaude aldarrikapen batzukin, guk ez dugu arazorik haiekin mobilizatzeko eta gauza batzuk aurreratzeko. Alta, badaude ala ere gauza batzuk nun ez gauden ados. Eta horiek jakin behar ditugu baztertzen da intersindikal moduko bezalako zerbait. Ados ez bagaude, ez dugu elkarrekin egiten eta ados balin bagaude, zergaitik ez. Hor badago errekuperazioko joko bat nun ezin gea sartu eta ezin gea erori. Kasu egin behar dugu. Haiek ez badute nahi ezin dugu gure tokia inposatu. Beraz, joaitea mobilizazioetara, baina nola zer errekuperazioa den ez den, hortan batzutan zaila da. Eta gero badago beste faktore bat greba orokorra deitzen dutenean, adiez txaleko horri batek frantses estatuan deitu zuen otsailak bosterako greba orokor batera joan behar genuela, eta ni honekin ados nintzen, bere diskurtso osoarekin ados nintzen, eta bat egiten alko honeko ehuneko ehun bere greba dei honekin. Asuntoa, frantses estatuko legeen arabera greba orokor bat deitzen balin bada sindikatuak deitu behar dute. sindikatuek ez badugu deitzen greba orokor batera, eta txaleko hori batek deitzen balin badu, langile batzuk berdin greba egiten dute eta haien lanpostua arriskuan jartzen dute, zen ta ez dago de preavide greba deitzen delako hori, ez daude langileak babesteko beraz. Ba, langileak ez badira babestuak behar den bezala, arriskuan jartzen ditugu milaka eta milaka langile olako greba batekin. Egan duzu behartua dela sindikatoa hor segitza mugimendua, jaka horiena? Grebara deitzea? Adibidez, bihar deitzen balin badute bihartik goitik greba mobilizazio idonkor batera, osondo izanten daiteke, baina sindikatuak ez badute bat egiten deia honekin, esan nahi du, langileak, milaka eta milaka langile kaleratzeko arriskuan ematen ditugu. Eta hori ezin dugu permititu. Beraz, horregaitik, elkar lana hori garrantzitsua da eta horretarako ikusi beharko genuke zerbait eta zer ez. Beraz, esatea sindikatuak ez dugu nahi, honek suposatzen du haien mugak ere frantses estatuko legenara bera ere, baina haien mugak badituztela. Beraz, ez dute esaten hori ezin dela, nik uste legeak ere aldatu beharko genuke eta honek suposatzen du frantses estatuko sindikatu guztien arteko lan harremana berriz jartzea. Eta azken bost urte hauetan lau lan erreformakokan ditugu eta berriz aldatzea suposatuko luke asko. Eta hortan oso zaila izan da. Eta ikusi dugu nola joan den ere. Berdin bukatzeko demora fite joan baita martxoaren 8a, mobilizazio eguna, greba deialdia emaztei zuzendua ere, lab sindikatua nola posizionatzen da hemen, zasmudu? Argita garbi, martxoa 8 iaz bezala egingo dugu, grebara daituko ditugu emazte guztiak greban parte hartzea eta aktiboki eta ez bakarrik laneko greba, baizik eta greba orokor batera joaitea. Guk deitzen ditugu emazteak greban jartzea eta deitzen ditugu enpresa horietan lan egiten duten gizonei ez ordezkatzea emazte honek egiten duten lana. Honek suposatzen du laben emazteak greban jarriko dira eta guk gure bulegoak atxikiko ditugula argi eta garbi, baina emazteak egiten duten lana ez dugu ordezkatuko. Beraz, egun horretan berdin permanentziarik gabeko egun bat izango dela, erakusteko emazteak greban jartzen direnean, lana oztopatzen dela eta beraz modu batez oztopatzen dela ere. Hortan gelituko gira gaurkoan Eñaut Aramendi lab sindikatuko kidea gurekin goizuntan, mil esker. Zuei.